proszę pytać, czy otworzysz. Powiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać i zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie idziesz.